पराकृतमवद्बन्धं परं ब्रह्मनराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो वितित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नान्योपायोस्ति कार्यचित। एकादश स्कंद के बीसवें अध्याय में छठे श्लोक में बात बताई कि मैंने तीन योग कहा है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। निर्णाम श्रेयोग मनुष्यों के कल्याण करने के लिए, एक ज्ञान है, एक भक्ति है, एक कर्म है, एक भक्ति है। नो नो और उपाय नहीं है। और जितने योग है, लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, सब इसी अंतर्गत आ जाते हैं तीन के। तो ज्ञान कर्म भक्ति से ज्ञान कर्म भक्ति, तो कर्मयोग है, ये साधारण स्थिति है। सामान्य लोगों के लिए ये लौकिक साधना है, इनको भौतिक साधना भी कहते हैं, लौकिक साधना भी कहते हैं। ज्ञान योग कर्मयोग दोनों लौकिक साधना है। द्वाभिमुख लोक और लोके, लोके से द्विविधा निष्ठा, ये लोक की दो निष्ठा है और भक्ति है अलौकिक। उत्तम पुरुषस्तु अन्य, वो अलौकिक है। तो लौकिक निष्ठाओं का वर्णन किया और अलौकिक निष्ठा का। उसमें भक्ति योग है, ये साफ लौकिक है। मनुष्य जितने प्राणी है, उन प्राणियों में दो चीज है, एक उनका शरीर है और एक शरीर में रहने वाले आत्मा है। तो शरीर को लेकर साधना की जाए उसको कर्मयोग कहते हैं, और आत्मा को लेकर की जाए उसको ज्ञान योग कहते हैं। और दो लौकिक और अलौकिक है, जो परमात्मा लौकिक पता नहीं लगता। लौकिक दो ही है, जड़ चेतन दो है। तो जड़ता को लेकर साधना कर्मयोग है, चेतन को लेकर साधना है वो ज्ञान योग है, और भक्ति योग वो अलौकिक साधना है। दोनों से विलक्षण है। सबसे सुगम और सरल कर्मयोग साधना है। आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। जो मुनि आरूढ़ होना चाहता है, योगा रूढ़ होना चाहता है, अपने की तरफ जा रहे हैं, उनसे ऊंचा उठ करके परमात्मा की तरफ चलना चाहे, उसके लिए पहले कर्म योग है। आरुषोर उन्हें योगम कर्म कारण होते थे। उसके लिए कर्म कारण है, काम करना चाहिए, करना करने से होता है। तो काम करना ये कर्म योग में मुख्य बात है। एक कर्म होता है, कर्म योग होता है। योग है समत्वम योग उच्चते, दुख संयोग वियोग वियोग संगतम, दुखों के संयोग का ही वियोग है, जहां पर योग संज्ञा कही है। तो कर्म और कर्म योग दो है। कर्म तो सब काम करते ही हैं, सब जितने करते हैं वो कर्म करते हैं। कर्म होता है एक योग होता है, तो कर्म में शुभ और अशुभ दोनों कर्म होते हैं। वे कर्म फलजनक होते हैं और फल न देख कर नष्ट हो जाते हैं। उस कर्मों के द्वारा सदा के लिए हम सुखी हो जाए उसका नाम कर्म योग है। और समतम योग उसे दूर नहीं है वरं कर्म, दूर से ही कर्म से योग श्रेष्ठ कहा गया है। दूर नहीं है वरं कर्म, दूर से मतलब क्या है, बहुत फर्क है। जैसे दो उंगलियां बड़ी कौन सी है ये बरोबर करने पता लगे, बरोबर करने पता लगे ये बड़ी है, तो दूर दूर रहने पता नहीं लगता। कर्म और कर्म योग बड़ा दूर है, ये बरोबर सामने बरोबर करने से बड़ा छोटा होता ऐसी बात नहीं है, दूर ही रही है वरं कर्म। बुद्धि होगा धनंजय, बुद्धि हो गई उससे कर्म योग कर्म है, दूर से ही दूर है। तो कर्म तो जन्म मरण देने वाला है और कर्म योग जन्म मरण से दूर करने वाला है, तो दोनों में बड़ा भारी अंतर है। तो वो कर्म योग कब होता है, जब समता आती है। समत्वम योग उच्यते, गीता के अनुसार समता है उसका नाम योग है। ये प्राणायाम करना अधिक योग, ये योग है साधारण है। गीता का योग बड़ा महत्व का है, समता। आप काम करते हुए भीतर से सम रहे हैं, क्योंकि कर्म है शुभ अशुभ दोनों तो होते हैं। अशुभ का तो त्याग है हमें, क्योंकि हमें पारमार्थिक उन्नति करना है, तो अशुभ कर्मों से दूसरे को दुख दिया जाए उस कर्म उन्नति नहीं होती। प्रकृति है वो बड़ी बलवती है, वो हम काम करते हैं उससे ज्यादा बलवान है वो, तो उनके अगाड़ी हम पेश नहीं आ सकते। जैसे लोग परिवार नियोजन करते हैं तो इस नियोजन से प्रकृति है वो कुपित होती है। इस बार से 5, 7, 10, 12 एक साथ महिलाओं के होने लगे, ये प्रकृति कुपित होती है, ये उचित नहीं है, अनुचित काम है। तो अनुचित काम से प्रकृति कुपित होती है, वो कभी काम करती है वो मनुष्य नहीं कर सकता। तो प्रकृति के द्वारा दंड रहेगी, 10, 10, 12 एक साथ बालक होते हैं। इसलिए प्रकृति बलवती है और निष्काम भाव से परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म किए जाए। आप जहां है वहां ही निष्काम भाव से, निष्काम में समता मुख्य है, तो हृदय में एक समता रहे, शांति रहे और दूसरों का हित हो, अपने स्वार्थ का त्याग हो, ऐसे किया जाएगा वो कर्म योग होता है। उस योग से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो योग है सर्वतम योग उच्चते, सिद्धि और सिद्धि और सर्वभूत सिद्धि और असिद्धि में सम होकर काम करें। कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए अगर सिद्धि हो जाए, फल की प्राप्ति हो जाए तो आनंद, फल की प्राप्ति न हो तो आनंद। अपना तो कर्तव्य कर्म करने में अधिकार है, फल उसका अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है, मंदा हो जाए तो अच्छी बात है, उसे हमारा आग्रह नहीं। वो फलेशक तो निमित्त देते, फल में जो आशक्त होता है वो बन जाता है। तो फल हमारे को शुभ मिलना चाहिए, हमारी उन्नति होनी चाहिए, ये योग का फल है, कर्म योग का। कर्म में फल में आशक्ति नहीं होगी, यहाँ फलेशक तो निमित्त देते, फल में आशक्ति होता है बन जाता है। फल में आशक्ति नहीं, हम काम ऊंचे से ऊंचा, अच्छे से अच्छा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और अच्छी तरह से करें और उसका नतीजा हमारे को बढ़िया न मालूम दे तो उसकी चिंता न करें। हमने करने में कमी क्या रखी, करने में जो त्रुटि रखी है वो हमारी गलती है। कर्म हमने ठीक किया है, अच्छी तरह से सागो पाग किसी का अनिष्ट न हो, किसी को दुख न हो, सबको आराम मिले, सबको सुख मिले, सबकी उन्नति हो, ऐसे भाव रखते हुए सब लोगों के पसंद नहीं आया अथवा उसका फल शांति नहीं मिला तो उसे चिंता न करे, अपने तरफ ध्यान दे कि हमने गलती कहां करी। सदैव इस बात को याद रखे, जहां जहां गलती दिखे उसका सुधार करे और कर्म करता चला जाए तो उसका नतीजा अच्छा होगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, इसमें संशय नहीं है, नास्तिक संशय, इसमें कोई संदेह नहीं। इस वास्ते काम अच्छे से अच्छा करे, उत्तम से उत्तम करे, श्रेष्ठ श्रेष्ठ काम करे, संदेह न करे और निर्भय हो करे, निशंक होकर करे। संकोच उसका होता है जो न करने काम करता है, वो शांति नहीं प्राप्त होता। रावण के नाम से लोग डरते थे, रावण और लोग रावण, रम को संसार को रोने वाला था। ऐसे रावण प्रतापी भी जब चला सीता जी की चोरी करने के लिए तो चला है जो कुत्ते की तरह, बढ़िया ही ऐसा लिखा है, पर डरता है, इधर देखता है, इधर देखता है, उधर देखता है, तो वही देखता तो नहीं है, डरता है। जिनसे नर नारी सब डरते थे, देवता भी कांपते थे, पर अशुभ काम करते हुए खुद डरता है, खुद को भय लगता है। अनुचित काम करने में मन लगाता है, दिल लगाता है, तो चित्त में शांति नहीं रहती। और जो पाप रहित होता है वो सिंह की तरह, शेर की तरह गरजता है। डर किस बात का, हमने कुछ किया ही नहीं तो भय की बात है ही नहीं, भय की क्या बात है। निर्भय होकर, निशंक होकर काम करता है तो उसे ये भय नहीं रहता, ये उसकी खास पहचान है। कर्मयोग की पहचान है कि भय नहीं होता, नहीं तो मनुष्य डरता रहता है, डरता रहता है। क्योंकि नर डर गुरु डर, नर डर करने में सार, हर डर गुरु डर जगत डर, तीन डर होते हैं। परमात्मा से डर लगता है, अपने गुरुजनों से डर लगता है और जगत से डर लगता है। डर करने में सार, हृदय में डरिया सो उभरिया, नहीं तो लखन खाई मार। तो डर का तात्पर्य क्या है कि भगवान के विरुद्ध काम न करे, संसार के विरुद्ध काम न करे, गुरुजनों के विरुद्ध काम न करे, फिर डर है ही नहीं। डर बुरा काम करने में लगता है, अगर अच्छा काम करता है और नियत अच्छी है तो डर नहीं रहता, निडर होता है तो भय मिट जाता है। ये जो भय लगता है, जैसे बालक पढ़ते हैं और कुछ पूछने वाला आ जाता है, उसका निरीक्षण करते हैं तो बच्चे डरते हैं, तो एक एक ऊंट में बैठते मेरे को न पूछ ले, और जिनको कोई ठीक पढ़ाई याद है हाथ करते उसे कि मेरे को पूछो, मेरे को पूछो, मेरे को पूछो, ऐसा आनंद आता है। हम मेरे को पूछेंगे, हम बताएंगे, पूछेंगे वही बात देते, हमारी पढ़ाई है तो डरने की क्या बात है। अरे पढ़ाई के सिवाय पूछे हम उत्तर न दे सके तो कोई भाई की बात है ही नहीं, हमारी पढ़ाई में ही नहीं है वो बात, पढ़ाई में वो ठीक हमें याद है तो डरते रहे। बालकों में भी बालक नहीं रहते, हाथों पर करते। तो इस तरह से हमारे जिम्मेवारी जो काम है उसको निरक निशंग करे, डर की क्या बात है। सबका उपकार हो, सबका हित हो, ते प्राप्तवंती मामे व सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहता हो। पर हित सरित धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है। और पीड़ा समझना ही अधम है, किसी को पीड़ा देना है वो अधमता है। तो पर हित सर्ष, पर हित बस जिनके मन में है, जिनके मन में दूसरों का हित निवाश करता है, मैं छोटा हो, बड़ा हो, समान अवस्था वालों हो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबको शांति कैसे मिले, ऐसा जिसका विचार है उसको डर नहीं लगता। क्यों डरेगा, काम करता ही नहीं, वो भय का काम करता ही नहीं, भय किस बात का, निर्भय होकर करता है। तो सबका हित कैसे हो, भाइयों से बहनों से कहना है आपके अगाड़ी जो कर्तव्य रूप से कर्म आता है उसको ठीक तरह से करो, सबके कल्याण की भावना से करो, अपने स्वार्थ की भावना छोड़ कर काम करो, सबके हित के काम करो, तो काम आपका बहुत बड़ा होगा। इसमें एक शंका होती है कि सबके हित का काम करें तो फिर हमारा हित कैसे होगा, ये बात एक समझने की है। ये तुच्छ समझ में ठीक ठीक समझ में नहीं आती, तुच्छ हृदय वाला नहीं समझता। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास है वो डरता नहीं, किसी का ही अर्थ चाहते ही नहीं, हम सपने में किसी का अहित नहीं करते, सबके हित की बात करते हैं, डर किस बात का है। तो अपने स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। यहां लोग अटक जाते हैं कि अपना स्वार्थ कैसे होगा, अगर उनका त्याग करें। सज्जनों एक पक्की बात है, जो अपने स्वार्थ की बुद्धि नहीं रखकर काम करता है उसका स्वार्थ सिद्ध होता है सुगमता से, ऐसी बात देखी हुई है, ये समझी हुई बात है, आत्म में आई हुई बात है। स्वार्थ बुद्धि रखने से बंधन होता है, फले शक्तो निबद्धते, फल में आसक्त होने से बनता है, संग तत्व फल से सत्याग सात्विक बनता है। जहां फल का त्याग है, आसक्ति का त्याग है, वह आनंद है। फल तत्व संग तत्व फलानी चाहिए, संग तत्व फल चाहिए, सत्याग सात्विक बनता, वो त्याग है। तो आसक्ति और फल का त्याग करके दूसरों को हित के लिए करे तो ते प्राप्त मंत्री मामी व सर्वभूत हिते रता। देखिए एक सिद्धांत है, हम अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे तो कार्य सिद्ध नहीं होगा, दूसरे सहज नहीं होंगे, और अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके लोगों के हित के लिए काम करेंगे तो कोई विरोधी नहीं होगा, वे सबके सब आपके सहायक होंगे, क्योंकि उनका हित होगा, उनके हित की आपकी भावना है, तो आपकी बाधा नहीं लगती, अबाध काम होगा, बाधा रहित। क्यों सर्वभूत हित रता प्रातः प्राण, आपके रति आपकी प्रीति आपका स्नेह सबकी उन्नति में है, सबके हित में है, सबके कल्याण में है, सबके आराम में है, सबको सुख देने के लिए है। तो ऐसा हमारा उद्देश्य सबको आराम देना सुख देना उद्देश्य हो, सबको आप सुख दे दे और सुखी कर दे अपने हाथ की बात नहीं है, अपने स्वार्थ का त्याग हित की भावना अपनी होनी चाहिए, अपनी भावना सबका हित है, सबको आराम मिले, सबकी उन्नति हो, सबको तत्व ज्ञान हो, सब भगवत भक्त हो जाए, सब परमात्मा के प्यारे बन जाए, ये भावना अगर हम करें तो वह कर्म योग हो जाता है। उसमें लोग समझे न समझे, आपकी प्रशंसा हो न हो, आपकी निंदा हो तिरस्कार हो, परवाह नहीं, आपका भाव अच्छा है, आपका उद्देश्य अच्छा है, आपका विचार अच्छा है, सबका हित हो, सबके हित का भावना करने से सब आपके सहमत हो जाएंगे, आपको पथ प्रदर्शक मानेंगे, आपका आदर करेंगे, आपका हित करेंगे, आपको सुख पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। आप सबका हित चाहते हैं तो सबके सब आपका हित चाहेंगे, तो आपका आदेश नहीं होगा, आपका भला होगा। आप में ये बात होगी, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब सुखी कैसे हो जाए, किसी को कोई दिन बाद में दुखी न देंगे, हम अपनी दृष्टि से किसी को दुखी न करें, किसी को दुखी देगा तो अपने तन से मन से वचन की तरह से उसका दुख दूर करो। मनुष्य मात्र का मात्र दो ही काम है, ध्यान देंगे आप सुने, जितने मनुष्य चाहे भाई हो चाहे बहन हो कोई क्यों ना हो, दो काम, एक भगवान को याद रखना और एक दूसरे को सुख पहुंचाना, ये दो काम है। ये दो काम अगर नहीं है तो आप में मनुष्यता नहीं है, मनुष्य बना नहीं है। पशु होते हैं वो भी अपना सुख चाहते हैं, ठंडी हो तो जहां ठंडी कम लगे वहां बैठेंगे, घाम हो तो जहां घाम नहीं हो ठंडी छाए में जाएंगे। स्वतः आपके आराम के लिए सब चेष्टा करते हैं, परंतु मनुष्य में विलक्षणता यह है कि दूसरों का हित हो तो हमारे को तकलीफ हो तो परवाह नहीं, हम दुख पा ले पर दूसरों को सुख पहुंचावे, ये अकल एक मनुष्य में है, ऐसे पशु पक्षियों में नहीं है, देवताओं में नहीं है, बड़े बड़े अधिकारी है उनमें ये बात नहीं है। ये अधिकारी में जो कर्म योगी होते हैं, कर्म योग है, योग समत्वम योग होते, समता का नाम योग है, तो सबका हित कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ऐसे सर्वभूत हित रहता। ज्ञान मार्ग में भी लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कर्मशा छिन्नद्वैधा यथात्मा न सर्वभूत हित रहता, और कर्म मार्ग में भी सर्वभूत हित रहता, ते प्राप्त बनती मामे व सर्वभूत हित रहता, जो सगुण की प्राप्ति में भी और निर्गुण की प्राप्ति में सर्वभूत हित रहता चाहिए, तब सगुण की प्राप्ति हो जाएगी, निर्गुण की प्राप्ति भी हो जाएगी, तत्व ज्ञान भी हो जाता, कल्याण भी हो जाएगा, संपूर्ण का हित हो हर दम, ऐसी विलक्षण बात है। पर हित वश जिनके मन में ही, जिसके मन में दूसरे का हित निवास करता है, तिनके उनके लिए कहते जगत में कोई दुर्लभ चीज नहीं है। पर हित वश जिनके मन में ही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं, संसार में कोई चीज उसे दुर्लभ नहीं है। किसके, जिसके मन में दूसरे का हित निवास करता है, उसमें दुर्लभ चीज नहीं रहेगी, सब चीजें सुलभ हो जाएगी, वो पास में पैसा भी न रखे तो भी कोई हर्ज नहीं, रखे तो कोई नहीं, अपने पैसे नहीं है, ये संसार की सब चीजें एक व्यक्ति की नहीं है, ये सबके लिए है। अपने उद्योग से अपने पास में धन पैदा किया, वो धन सबका है, ध्यान देना, क्योंकि दूसरों की सहायता के बिना कोई भी धनी बढ़ नहीं सकता, अकेला कैसे बढ़ेगा, पशु है, पक्षी है, पृथ्वी है, जगम है, पौधे है, वृक्ष है, इनकी सहायता के बिना कोई धनी कैसे बढ़ जाएगा, तो सहायता सबके लिए, तो सबका हित करना उसे उद्देश्य होना चाहिए। सहायता लेने के समय तो हम दूसरों से सहायता ले लें, पर हित के समय दूसरों का हित न करें तो हित होगा नहीं। सर्वभूत हित रता, सब प्राणी मात्र के हित में रति प्रीति चाहिए, प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए दूसरों का हित करने का, तो दूसरों के हित के भावना रख करें काम करें, वे संत हो जाते हैं, वे महात्मा हो जाते हैं, घर में बैठे महात्मा पुरुष हो जाते हैं, सबका हित करे, किसी का अहित न हो, संसार से ऊंचे उठ जाते हैं, सत्य ऊंचे उठ जाते हैं, जो नीचे अपना हित चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, वो नीचे हो जाते हैं, देने वाले लेने वाले दोनों के हाथ में ही परीक्षा है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है, देने वाले का हाथ ऊंचा होता है, तो सबका हित करने वाला ऊंचा होता है, जो अपना हित चाहता है, अपना स्वार्थ चाहता है, वो नीचा हो जाता है, तो अपने स्वार्थ में तो पशु पक्षी भी लगे हुए, देवता भी लगे हुए, भूत प्रेत पिशाच भी लगे हुए, इसमें क्या बड़प्पन है। मनुष्य का बड़प्पन है कि अपने स्वार्थ का त्याग करके सबका हित चाहना और भगवान याद करना, ये दो काम होने से मनुष्य मनुष्यता है, मनुष्य में मनुष्यपना दो बात से है, परमात्मा को याद करते हैं और सब दिन दुखियों को सुख पहुंचाते हैं। उसमें मेरा मनुष्य बना है, तो मनुष्य बना तभी है अपने अधिकार से सबको आराम कैसे पहुंचे। मैं एक काम करूं उस काम के द्वारा दुनिया का हित कैसे हो। सज्जन वही महात्मा हुए, वही संत हुए, वही श्रेष्ठ महापुरुष हुए जो दूसरों के हित में रत है, और दूसरों के हित में रत होता है तो दूसरे लोग भी उसके हित में रत होते हैं। जिसके हृदय में सबके सुख पहुंचाना, सबका अति कल्याण करना हृदय में है, तो सब लोग उसका हित करने में रत रहते हैं, तो बड़ा प्रेम रहता है, बड़ा स्नेह रहता है, बड़ा उत्साह रहता है, बड़ी उम्मीदवारी रहती है और दुख नहीं होता, संताप नहीं होता। करने से करना काम करते हुए भी मन में दुख नहीं होता, क्योंकि उनकी धारणा सबको आराम पहुंचाने की है। तो अपने पद से, तो तन से, धन से, मन से, शरीर से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, अधिकार से सबको सुख पहुंचाना। सुनो, ये बढ़िया चीज बहुत है, लोग इस बात को भूल गए, स्वार्थ बुद्धि में फंस करके इसको भूल गए। ये कर्म योग अपना काम है खास, एवं राजर्ष विदु, भगवान कहते हैं राजर्षि हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा, उन राजर्षि जानते थे राजविद्या, राजविद्या विद्याओं के राजा है ये, सबके हित की बात है। राजा महाराजा होते थे, वे कर वसूल करते थे, पर कर के पदार्थों में अपनी आसक्ति नहीं रखते, अपने कर के द्रव्य अलग रखते, ये दुनिया के हित में ही लगाना है। दुनिया से जो कर लिया है वो कर अपने व्यक्तिगत नहीं रखते थे, व्यक्तिगत रखने लगे तो धन चला गया, राज चला गया, व्यक्तिगत काम का नहीं है। ये संसार ने लिया है तो सबका हित उसमें लगाना है, अपना अपने उद्योग करने से जो काम हो जाए वो ठीक करना है। ऐसा जिनका भाव रहा है वे कर्म योगी हुए, वे कर्म योगी, कर्म करते हुए योग रहता है साथ में, योग क्या समता, समता क्या सिद्धि, इसी में निर्विकार, कि कब निर्विकार के जगह से मन में स्वार्थ बुद्धि नहीं है, आसक्ति नहीं है, वे सम बुद्धि वाले ऐसे योगी महात्मा हुए। तन कर मन कर वचन कर, तन कर मन कर वचन कर, देत न काहू दुख, तुलसी पातक धरत है देख दूसरे मुख, उसके दर्शन मात्र से पाप दूर होते हैं, क्योंकि उनका भाव है सबके दुख दूर करना, सबकी आपत मिटाना, सबके दुख मिटाना, सबके हित करने की भावना जिसके भीतर होती है उसे स्वाभाविक स्वतः स्वाभाविक सबका हित होता है। सबका हित होता है, सबके सब उसके हित के लिए प्रेरणा करते हैं, तो वे सबको अच्छा मानते हैं, सबको सुख हो जाए तो सब लोग उसको माता पिता की तरह मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि हमारे हित में करने लगे हुए है ऐसा। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, आप जहां है जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं, चाहे घर में काम करते हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो, चाहे फैक्ट्री चलाते हो, एक हित चाहिए कि सबका हित कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबको आराम कैसे पहुंचे, सबको हित कैसे हो। ये जिसके हृदय में भावना है सज्जनों, वो ऊंचा उठ जाएगा, वो व्यवहार में भी ऊंचा हो जाएगा, उसको देख कर ये लोग प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? कि हमारा हित भरा है, इसी भावना में, इसी देशा में हमारा हित है, तो हमारा हित इनके हृदय में भरा हुआ है, वे हमारा हित करेंगे। ऐसा विचार करके जो दूसरों का हित करते हैं, सर्वभूत हित रता, उनकी रति प्रीति हित में ही है। जैसे स्वार्थी आदमी की रति होती है, प्रीति होती है अपने स्वार्थ में, अपने आसक्ति में, अपने लाभ में, ऐसे उनकी रति होती है दूसरों के हित में, दूसरों के लाभ में, दूसरों के कल्याण में, दूसरों के हित में। तो सबका हित वो ऐसा भावना करता है तो उसी उसका हित स्वतः होता है। ये बात याद नहीं है लोगों को, इस विद्या से अपरिचित है तब वे स्वार्थ में लगते हैं, इस विद्या से परिचित होने पर दूसरों के हित में लगते हैं। तो दूसरों के हित में, सबके हित में लगते हैं तो सबके हृदय में उसके प्रति हित की भावना होती। स्वार्थ भावना वाले के लिए दूसरों के स्वार्थ भावना होती है, और स्वार्थ ना ही तन कर मन कर वचन कर, तन से मन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अधिकार से और पद से, हमें ऊंचा पद मिला तो क्या करें, इन ऊंचे पद के अनुसार हम ऊंचा काम करेंगे, दूसरों का हित कैसे हो। एक ही बात है कि सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबको आराम कैसे पहुंचे, मैं किन किन क्षेत्रों में अच्छा काम कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ हमारा अधिकार है, जहाँ सबके हित कर सकता हूँ, ऐसे भावना से काम करें। जरूरत नहीं है लोगों में डुग्गी नहीं पिटा रहा है, लोगों में प्रसिद्धि नहीं करना है, भीतर से सबका हित की भावना रहना है, उसका परिणाम बड़ा अच्छा होता है, बड़ा श्रेष्ठ होता है, अपने लिए सुखदायी होता है, आनंद देने वाला होता है। कष्ट में पड़ जाने पर भी मन में शांति रहती है, बाहर से दुख आने पर भी सीधे में शांति रहती है। जैसे माता है उसके मन में बालकों के सद्भाव नहीं रहती है तो माँ का हृदय भी प्रसन्न रहता है, और बच्चों का पालन करने में परिश्रम होता है, और परिश्रम करने पर भी परिश्रम लाभदायक होता है। उसे एक दोष हो गया, मेरे बच्चे पालन करो, वही मेरा पण नहीं रहे। ध्यान देना, कर्म योग कब होता है, सबकी सेवा करो, मेरा पण नहीं। मेरापन से तो कुतिया भी अपने बच्चा का पालन करती है, उस पालन की महिमा नहीं है। मेरापन नहीं है और पालन करते है। एक बात याद आ गई, बीती घटना है, एक अहीर था, अहीर के बालक पैदा हुआ, उसके पड़ोस में भी एक मुसलमान रहता था, मुसलमान के बालक पैदा हुआ, देव योग से क्या हुआ कि मुसलमान की स्त्री शांति मर गई, बालक होने के बाद मर गई। तो अहेर की स्त्री ने कहा कि इस बालक को ले आओ, मैं अपना बालक पालन करूंगा, इस सब पालन करूंगी। तो उस मुसलमान क्या बेचारा हक्का बक्का हो गया, अब क्या करूं, ये खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, अब इसका पालन कैसे हो, बड़ा मुश्किल हो गई। तो अहीर के पति ने जाकर कहा कि हमारे बालक पैदा हुआ है, तो तुम दो तो हम ले जाओ पालन कर ले। तो उसने कहा भेजो पालन करो। तो उस अहीर ने दोनों बच्चों को पालन किया, दोनों बच्चे चूंगते थे, दूध पीते थे, बालकों को पता नहीं, बालक को पता नहीं कि माँ कौन है, कैसा है, कौन पिता है, को जानते नहीं। बड़े हो गए, बड़े हो गए, सयाने बने, तो मुसलमान को पूछा गया अब तुम ले जाओ, अब खाता है, जल पीता है, सब काम करता है, अब तुम ले जाओ। तो मुसलमान ले गया। तो अहीर था सज्जन आदमी, उसका खान पान शुद्ध था, तो शुद्ध था तो वो अशुद्ध चीज खाता नहीं था। बड़ा हो गया, बड़ा होकर के एक अस्पताल में कंपाउंडर बन गया। उस अहीर ने गए, दो बच्चों को पालन करने के कारण से खून कम हो गया, वह बीमार हो गई, बीमार होकर अस्पताल में गई। अस्पताल में गई तो डॉक्टर ने कहा इसको किसी का खून मिल जाए तो अच्छे हो जाए, खून दिया जाए तो ठीक हो जाएगी, इसे इतना रोग नहीं है, यानी खून की कमी है, इस कारण से रोगी है। तो परीक्षा की गई तो बच्चा तो इसी पालन किया होता था, वो अहीर नहीं जानती थी, वो लड़का जानता है और अहीर नहीं जानती। उसका खून मिल गया कि इसका एक खून मिलता है, उसका ही पाला हुआ था, उसे दूध पिया हुआ, उसे ही बढ़ा हुआ था, तो खून मिल गया। तो 1000 रुपया 100 लेंगे हम, खून तो देंगे 1500 रुपया 100 लेंगे, अरे 100 रुपया दे देंगे भाई, 100 रुपया दे देंगे, हमारी स्त्री जन ठीक हो जाएगी, 100 दे देंगे, 100 रुपया लेंगे उससे, खून दे दिया अपना, खून देने पर वो स्त्री थी नहीं, स्त्री के खून की कमी थी और कमी थी नहीं, खून आया, खून आया, खून पैदा होने लगा, खून पैदा होने लगा, ठीक हो गई। ठीक होने पर वो घर पर थी तो 10,000 रुपये लेकर के वो पहुंचा, जो उस लड़का था जिसने खून दिया, उसने जाकर कहा माता जी आप मेरी माता है, आपका दूध पी करके मैं बना बना हूं, आप खून दबूत में लेंगे नहीं, इस बार से मैंने कहा रुपये 100 लूंगा, मैं 100 लूंगा, मेरा 100 रुपया लेने का तात्पर्य नहीं था, आप खून ले ले किसी तरह से, ये था ये 10,000 रुपया आपको देता हूँ। क्या भैया हमारे है चलता है का, कह रहे ये तो लेना पड़ेगा, मैं आपका ही तो बच्चा हूँ, आपके दूध से पड़ा हूँ, आपके दूध से ही मेरी जान बची है, नहीं तो कैसे बचती, क्या करे पुरुष क्या करे बेचारा भाई, क्योंकि माँ दूध पिलाने में नहीं है तो मैं दूध से बच रहा हूँ। तो भावना जिसकी दूसरे के हित की होती है तो वो दूध पिलाया उसने रुपयों की आशा दी थी, उसके मन में स्वप्न में भी नहीं था मेरे रुपये मिलेंगे, अरे भाई इस स्त्री के बच्ची के माँ नहीं है और पड़ेगा कैसे, तो मेरे छोटा बालक है मैं दो को पाल लूंगी, ऐसे विचार थे, उसने ले लिया 10,000 रुपये दिए, ज्यादा कहने से ले लिए, स्वीकार कर लिए। तो भाई कोई हो चाहे हित कर पाए, मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो चाहे कोई हो, आपद है, आपद में हित करने की भावना मनुष्य मात्र में होनी चाहिए, उसके लिए पात्र ने कौन है कौन नहीं है इसकी आवश्यकता है। इस तरह से सबके हित में जिसकी भावना है उसकी भावना बड़ी ऊंची है, वो बड़े श्रेष्ठ पुरुष है, वह स्त्री है अहिर की, कोई पढ़ी लिखी नहीं, शिक्षा कोई नहीं, पर शिक्षा न होने पर भी हृदय में दया है, हृदय में स्नेह है, हृदय में पालन करने की इच्छा है कि मेरा ही बच्चा तो है, मेरा दूध पी कर ये बच जाएगा, कितनी आनंद की बात है। छोटा बालक क्या समझे, छोटा बालक बेचारा जन्मा हुआ क्या समझे, कौन माँ है कौन पालन करने वाली है, तो उसने पालन किया तो उसने भी समझा भी पालन किया है तो मेरी माँ है, माँ की तरह आदर करता था, स्नेह करता भीतर से, मेरी माँ है, मेरे को पालन करने वाली मेरी माता है। सज्जनो ध्यान दो, सब माता अपने अपने बच्चों का पालन करती है, उसकी कोई महिमा नहीं है, कुत्ते अपने अपने बच्चे को पालन करती है, क्या क्या महिमा है, पर जिसे माँ नहीं रही उसे पालने की इच्छा, ये दया होती है, ये बालक के ऊपर दया होती है, अपने बच्चों का पालन करने में तो प्यार होता है, मोह होता है, पर दूसरों के पालन करने में मोह नहीं, उसमें दया होती है, दया तो अहेरने के मन के दया थे, पढ़ी लिखी नहीं थी, समझदार थी, पढ़ी लिखी शास्त्र का ज्ञान नहीं, पर ज्ञान में फायदा नहीं है, फायदा स्वार्थ के त्याग दूसरे हित में है, ये विद्या है असली, बिना पढ़ेगी असली विद्या, पढ़े लिखोगी असली विद्या है, कि दूसरों का हित कैसे, दूसरों का उपकार कैसे, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों को लाभ कैसे हो, इस बात में बड़ा उत्साह था, बड़ा प्रेम था, इस बात से पालन किया। तो आप लोगों से एक कहना है, आप लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, गृहस्थ में रहे भाई है बहनों के उनके भी, मैं काम धंधा करूं, सब काम धंधा करके सबका हित करूं, सबकी सेवा बनाऊं, ऐसी माताएं हुई है, अच्छे अच्छे पोस्ट पर माताएं थे, उनको भी अच्छा हित हुआ तो अच्छी सदगति हुई, और स्वार्थ में परायण तो सब पशु थे, पशु पक्षी भी स्वार्थ जाते, अरे लता होती है लता जिसकी आंखें नहीं पर वो भी यूं यूं देती देवी आधा देखती, भी तो दीवार पर चढ़ती, वृक्ष तो वृक्ष पर चढ़ जाती है, किसी का सहारा लेती है और सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाती है, तो जंगल स्थावर स्थावर सिर के चेत कम होता है, ज्ञान कम होता है, वे भी दूसरों का हित के सारा कोई ले रहे, और सारा देने वाले होते हैं वे शेष पुरुष होते, दूसरों को सहारा दे। तो आप लोगों से कहना है कि सहारा दो और को आधार दो, दूसरों का हित करो। सर्वभूत हितेरता प्राणी मात्र के हित में प्रीति चाहिए, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो जाए, सबका सब हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब तत्व हो जाए, जीवन हो जाए। सब कर दे हाथ की बात नहीं है, भावना अपने आप बना सकते हो, संसार का दुख दूर कर भी सकते, परंतु आपकी भावना है दूसरों के दुख दूर करने की, आपका कल्याण होगा इसमें संदेह नहीं, किंचित मात्र संदेह नहीं। और आप दुख देकर दुनिया को दुख दे दोगे, सब दुखी नहीं कर सकते। सर्वान चाहे खलान चाहे पर हरिणाम अभिप्राय न सिद्धते तेन एकदम वर्तते जगत। जो चोर है डाकू है दूसरों का धन लूट लेते हैं, उनका अगर अभिप्राय सिद्ध हो जाए, मन सा हो जाए, तो किसी को धनी रहने नहीं दे, सब धन हड़प रहे, अपने ले दे अपने ही नहीं दे। परंतु सज्जनों का ये भाव होता है कि सब सुखी ऐसे हो जाए, उसे एकांत बैठे बैठे में दुख होता है। एक सज्जन थे, उनकी बात सुने, लोग वर्षा के बिना दुखी हो रहे थे, तो एकांत बैठे बैठे चीज करते हैं, ये पाप मेरा है, सब लोग दुखी हो रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करें हे नाथ वर्षा करो जो सुखी हो जाए। हृदय में ऐसी भावना पैदा होती है, उस भावना को भगवान पूरी करते हैं। तो ये भाव आपके भीतर से आइए, सब सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, और सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो जाए, किसी को रोग न हो, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल हो, किसी को दुख नहीं हो। ये भावना होती है व्यापक। देखो एक मार्मिक बात बताऊं, आप रुपये लगाकर दूसरे का हित करते हैं, दूसरे की सहायता करते हैं, वो कितनी करते तो सीमित होती है। हजार रुपए किए, दस हजार रुपए किए, लाख रुपए आपने कर दिए तो लाख की, करोड़ रुपए कर दिए करोड़ की सीमा होगी सीमा। और किसी को दुख नहीं देना है, किसी को कष्ट नहीं देना है, सब सुखी हो जाए, ये भाव सीमा नहीं होती, इनमें सीमा नहीं बनते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, लगता नहीं कौन ये, और भावना इतनी बढ़िया होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, अपने पास में जितना धन लगा दिया, और भावना सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो जाए, किसी को दुख नहीं रहे, ये भावना व्यापक होती है, इसका बहुत फल होता है। आप भावना रुपये लगाकर उद्योग करके कितनों को सुख पहुंचा सकते हो, पर किसी को दुख न हो ऐसा भाव है व्यापक है। ये ऊंचा दर्जे की बात है, लोग समझते नहीं। लोग कहते हमारा हित किया बड़ी अच्छी बात है, हमारे दिया तो कुछ नहीं क्या किया। अरे देना मात्र है चीज है, ये कोई ऊंचे दर्जे की बात नहीं है। सबके हित के चाहना जिसके बीते, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कस नाही। दूसरे का हित निवास करता है जिसके हृदय में, हृदय में हित है, सबका हित हो, सबका सुखी हो, सब निरोग हो, किसी को कष्ट न हो, किसी का दुख न हो, ऐसे भाव से जो करता है उसका उपकार बड़ा व्यापक होता है। पशु पक्षी मनुष्य सबका हित हो, सब किसी का हित न हो, कितना बड़ा उपकार होता है, निहाल हो जाता है निहाल। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। भगवान भी दुर्लभ नहीं, कोई चीज दुर्लभ नहीं, सबका हित मन में निवास करता है, हृदय में यही है सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका मुक्त हो, सबके सब आनंद में आनंद रहे, सुख में सुख रहे, किसी को कभी दुख नहीं हो। तो ऐसे पुरुषों की बड़ी भारी महिमा है, वो भी आजकल ज्यादा जरूरत है। जहां आम होते हैं, आमों की फसल आती है, उस समय आम नहीं होते तो आम याद आते हैं। क्या करें, इस साल तो आमों की फसल ठीक नहीं आई, वैसे आम नहीं होते वहां थोड़ी याद आती है अम्मा की। अम्मा की याद तो वहां आती है जहां एक वर्ष में अच्छे आम होते हैं। इस साल क्या करें, क्या करें, क्या पता नहीं, आम अच्छे नहीं हुए। तो इसलिए हमारे देश में दूसरों के हित करने वाले ज्यादा हुए, इस वास्ते हमारे देश में ऐसे आदमियों की इच्छा होती है मन में कि सब हित करने वाले कोई मिले। दूसरे देशों में स्वार्थ की भावना रहती है। अब जहां रहते हैं भीनाश्र में, वहां बाशा लगा हुआ है, सज्जनों ने बाशा बनाया है, तो कई आओ भोजन कर लो, 5 रुपए 7 रुपए थाली के, 5 रुपए 7 रुपए तो दे जाओ नहीं दे तो मत दे। एक अंग्रेज आया, उसने बड़ा आश्चर्य किया कि ये लोग आप हिंदुस्तान में हमारे है ही नहीं, देश में नहीं है, देश में पहले पैसे लाओ पीछे भोजन करो, और यहाँ भोजन करने की बात बाद में पैसा दे दो भर दो तुम्हारी मर्जी, यार 5 रुपयों में। अब वही बीकानेर के स्टेशन पर 35 रुपये में एक क्वार्टर, एक टाइम एक थाली के 35 रुपये लगे, एक बार भोजन कर दो वहां 5 रुपये लगे। एक और बात बताओ, याद आ गई, वहां एक बड़ा अस्पताल है बीकानेर में, अस्पताल में रोगी आता है, रोगी के साथ आदमी आते हैं, वे आदमी जानते नहीं भी कहां भोजन मिलेगा, कहां रहने को जगह मिलेगी, अपरिचित जगह है। वहां के सज्जनों ने एक संस्था खोल करके भोजन करने का प्रबंध किया है। आरंभ हुआ तभी मैं गया था और इस साल भी जाकर आया हूं, मैंने देखा है वहां से, तो बड़ा प्रश्न हुआ कि ये किसी की उपज है वो भी बड़ी भारी श्रेष्ठ है, बढ़िया ठीक है, आ जाओ 5 रुपए दे जाओ भोजन कर जाओ, 5 रुपए सारी थे, 5 रुपए जाओ भोजन कर जाओ, 700-800 आदि भोजन करते हैं। फिर उन्होंने इतनी संस्था बढ़ाई है, रुपये अपने जमा कर दिए, 10,000-20,000 जमा कर दिए, उनके ब्याज से कब चलता है, उनका 100 रुपयों का ब्याज आता है, उनमें संस्था चल रही है। और उसने कह दिया है कि जिसके ले जाना उसमें ले जाओ, तुम्हारा मूल मूल मिलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा, 100 रुपये जब चाहो ले जाओ, कोई यार सबका हित हो रहा है। तो देख कर ही हमारे चित्र में बड़ी प्रसन्नता हुई, जो बड़ा कहा भाई अच्छी बात है, ऐसा काम कर दिया है, सब हित करे वो। मैंने देखा है, जाकर आगे दूसरों से देखा है, शाक फुलका खिचड़ी कढ़ी, कभी कभी कोई मीठा बन जाता है, लपसी बना देते, कभी हलवा बना देते, और प्राय करके खिचड़ी कढ़ी साग और फुलका चार चीज बनती है। अरे गाँव भोजन कर लो, और 5 रुपये दे जाओ, 5 रुपये में सबको भोजन कर जाओ। अब 5 रुपये से भोजन होता है, आज के जमाने में 5 रुपये से पेट नहीं भरता, पर वे 5 रुपये लेते हैं, 5 रुपये आ जाओ भोजन कर दो, लोग बड़े प्रसन्न है। बाहर से आवे कहाँ जीवेंगे, कहाँ चीज मिलेगी पता है नहीं, उनके लिए ऐसा प्रबंध, हमें बहुत प्रसन्नता हुई, उनको देख करके हमें प्रसन्नता हुई। अगर मना जिनके रुपये है उनके प्रयास रुपये, ब्याज खर्च करते हैं दिल से, हमारा काम सत्ता सभी कुछ ले जाना चाहे तो मूल जब चाहो तो ले जाओ फिर अब लेना पूछते हैं, इतने उपकार के काम पे अपने रुपया देना चाहते, अब ज्यादा दे रही जरूरत नहीं है, हमारे काम चल रहे 700-800 आदमी भोजन करते रोजाना। अब पंजाबी भी आते हैं, आते हैं तरह तरह के आदमी आते हैं, क्यों रोग तो हर एक घर में होता है, अरे रोग ही होता है तो बड़े अस्पताल में चलो, तो बीकार भी बड़ा अस्पताल, तो वहां आते हैं सभी, साथ में आने वाले के पास में धर्मशाला है, उनमें रह जाओ, वहां रह जाओ और भोजन यहाँ भोजन कर जाओ, दोनों भगत सुबह और शाम 5-5 रुपया 10 रुपया दोनों भगत भोजन कर लो और जाओ ले जाओ। कोई किसी के सारे आग्रह नहीं, ज्यादा लेंगे ये भी नहीं है, कम लेंगे ये नहीं, ये सब हित है, सब का हित हो तो ऐसी संस्था है। इसको देख रहे दूसरों ने भी ऐसा काम शुरू किया, दूसरे शहरों में भी शुरू हुआ है। तो इस तरह से सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको आराम कैसे पहुंचे। पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका सज दुर्लभ कसु नाहि। दूसरों का हित निवास करता है जिसके हृदय में, उसे ये दुर्लभ चीज चाहिए। सब आदमी कहते आते हैं, टेम से भोजन करते हैं, अलग अलग कुर्सियां लगाई हुई है, टेबल सामने पड़ी है, 2-3 आदमी बैठे जितनी जगह, एक एक आदमी की हम देख रहे हैं, बहुत दूर तक ऐसी कुर्सियां लगी है। अब जाओ बैठ जाओ, पहुंच देंगे, थाली खुद ही उठाओ, थाली उठाकर एक जगह रख लो, कोई मानने वाले मान देंगे, साफ कर देंगे, भोजन करे थाली उठा लो मार दो वहां लग लो पत्थर। तो इस तरह से सबका हित कैसे हो। तो मैंने पूछा भाई ये तो किसी के मन में पैदा हुई, वो एक बड़ा महापुरुष है, जिनकी ऐसी उपज है, ऐसे ऐसे शहरों में बड़े बड़े अस्पताल है, उनके लिए प्रबंध हो जाए तो कितने आनंद की बात है, कितनी शांति कितनी बात है, कितने उन्नति की बात है। इस साल भी हम गए तो 700-800 भोजन करते, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता, बड़े आनंद से भोजन कर जाओ, 5 रुपये दे जाओ, 5 रुपये दे जाओ, 5 रुपये में भोजन मिल जाए आराम से, बढ़िया खिचड़ी छुट्टी रोटी साग रोटी चार चीज, जाओ भोजन करो, जाओ जितने चाहे जितने पालो पड़ो जाओ। तो इस तरह से मनुष्य मात्र में ये चीज चाहिए, सब आराम कैसे पहुंचे, अपने शहर में आराम कैसे पहुंचे, आराम पहुंचने क्या तरीका है, वो तरीका सोचो, वो तरीका सो ऐसा आराम में हो, 5 रुपये रख लो, 7 रुपये रख लो, 8 रुपये रख लो, 35 रुपये रख लो है तो होता बाबा 35 रुपये एक थाली के 35 रुपये। अब इतना जब 35 रुपये 8-10 रुपये रख ले तो कितना ही सस्ता है, 10 रुपये में भोजन मिल जाए तो भी सस्ता, 5 रुपये लेते हैं, 5 रुपये लेंगे भाई भोजन कर जाओ। इस तरह से सबके हित करने की भावना माताओं बहनों में भी ऐसी हो, मैं काम करूं उत्साह से, अपना काम करे, आपस में लड़ाई हो, ये लड़ाई होती है मैंने काम किया तू कर तू कर तू कर तो काम भारी हो जाता है, ठहरो मैं करूं मैं करूं मैं करूं तो काम हल्का हो जाता है। वही काम मैं करूं होते ही काम हल्का हो जाता है, करने में उत्साह होता है पैदा, तू कर में आफत हो जाती है, वो काम धंधे आफत हो जाता है, मैं करूं काम कम हो जाता है, आदमी ज्यादा हो जाते हैं। धनी घरियों घरों में लोग दूसरे की नौकरी करते हैं, वे धनी समझते हैं हम बड़े धनी हैं, हमारे नौकर काम करते हैं, पर नौकरी करने वाले भी साधु थोड़ी है, वे भी तो गृहस्थी है, वे गृहस्थी अपने घर का काम करते हैं, आपके घर का काम करते हैं, तुम धरती के बड़े हो धनी बने हो, घर का काम भी तुम्हारे से होता नहीं, नौकरों से काम करना पड़ता है, फिर बड़े कह रहे हो, ये सब बड़े नहीं हुए, बड़े तो वे हो गए दूसरों की जरूरत नहीं, हम अपना काम अपना आप स्वयं करें, स्वयं अपने घर का काम नहीं कर सकते, वे घर का काम भी कर देते हैं, आपका काम घर का कर देते हैं, आपके पैसे भी ले जाते हैं, घर का काम भी करते हैं, वे बिगड़ते हैं, वे सरल थोड़ी है, उनके घर का काम ही होता है, तो वे दुगुना काम करते वे धनी है, धनी आदमी धनी है, धनी आदमी तो पलगुड़ है बेचारे, परतंत्र है, वे स्वतंत्र है, वे स्वतंत्र है, मन में धनी है हम बड़े भारी काम करते लोग, हम ऊंचे दर्जे गए, मन में अभिमान पता ही कर लो महाराज, वास्तव ऊंचे नहीं, ऊंचे वे है गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने घर का काम सब करके दूसरों काम करते हैं। तो सज्जनों ये कर्म योग है, इसको कर्म योग कहते हैं, कर्म कर्म के साथ में योग लग गया, योग समता सिद्धि असिद्धि में सम, मन में राग द्वेष नहीं, मन में दुख नहीं, संताप नहीं, आनंद रहता मन में और शांति फिरती है। ये करने में थोड़ा सा अगर एक कठिनता होती है, करने लग जाओ बड़ा आनंद रहता, बड़ा पसंद, बड़ा आनंद रहता है। आप करके देख लो, थोड़ा आरंभ में दुख होता है, यत तक ले विषमिव परिणाम अमृत तो सुख सात्विकम प्रोत्तम आत्म बुद्धि प्रसाद जो आरंभ में कठिनता पड़ती है, परंतु अमृत विषय अमृत है। अब इतने आदमी काम करते हैं, आदमी इकट्ठे करके 10,000, 5,000, 30,000 इसमें भी दिए, वे रूपये पड़े रूपये में प्यार प्यार से काम चलता है, मिलता नहीं। पर पहले पैदा हुई, पहला जिसके तो मन में खर्च करने की हुई, उसे मन में थोड़ी है भाई मूल पर काम हो जाएगा, और लोगों ने रुपये इकट्ठे कर दिए तो ब्याज ब्याज में कम चलता, सबको गुजरे कराते हैं 5 रुपये में, अब 5 रुपये में क्या होता है। इस तरह से अपने अपने गांव में अपने अपनी जगह सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका आराम कैसे पहुंचे सबको, ऐसे आराम पहुंचाने की जिसके मन में वृत्ति है वे होते कर्म योगी, और एक एक ज्ञान योगी, एक है भक्ति योगी। योगास्त वो 3 योग बताए जिसमें सदा सीधा कर्म योग है, सबको शांति पहुंचाना, तो भाइयों से बहनों से सबसे प्यार से कहना है हम ऐसा ही सब सुख मिले, सब आराम मिले, सब किसी को कष्ट न हो, ये असीम भाव होता है। 1,000,000, 2,00,000, 10,00,000 करोड़ रुपए खर्च करो तो सीमित होगा, सीमित और सबके लिए समय सुखी असीम होता, असीम से बड़ा भारी महत्व है, कल्याण होता है। ये आपसे प्रार्थना है, अब समय हो गया, क्षमा करेंगे। इसमें कोई शंका हो तो पूछो, कोई शंका हो सबको आराम होता है, सबको शांति मिलती है, सबको सुख होता है, और दूसरे सुनकर राजी होते हैं। बीकानेर की आपको बात सुनाई, सुनकर ही प्रसन्नता होती है, कितनी बढ़िया बात है। अरे वो किसी एक का खर्च नहीं होता, कई रुपये दे दिए, रुपयों का ब्याज ब्याज में खर्च होता है, अरे अपने मूल ब्याज जब मर्जी हो जाओ मर्जी आकर रखो तो ले जाएंगे क्यों, ऐसे काम में लगे हुए पैसों को ले जाकर करेंगे क्या, अपने घाटा तो है नहीं, ऐसी बात है। तो ऐसे दूसरों का हित करने में घाटा नहीं लेता। राम, यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 29 मार्च 1999 को रात्रि लगभग 7:30 बजे से गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम।